Ah, oh, szar. Kívülös. Ez anyába jó fajtál, ez a bejött a kurva, de! Mész ki mindjárt el! Te még hogy nem viszi a szégyes részét? Azért, hogy legyen egy valaki, mi az rám nem viszi? Leves vagy, kompózom vagy. Hallgass már, ne kiabálj a fülembe! Hát nem kiabálj! Még ez a hazai eszem, mit gondolt te is magad? Jó, a bazeg, én nem értem semmi húst, de még már össze-vissza basztod az összes. Ne, egy dolgot értem csak. Mit tudod magadat? Nyugtass tele magadat. Azért értem, mert van a raktár kutya, hát a régebbi szúja ott van a raktárban. Néha tűnhet a tönkemén a szúja. A biztos meg volt valami. De hol? Hát a többi kukor volt, ott van a virágoknál. Nem tudom, hogy együtt tudni, te fiam, elmebetegnek. Elmebeteg vagy ti. Elhiszi, igaz vagy. Hát azt a szúját átbírod hozni nekem, vagy én vigyem el? Majd el se kérdezek azt, mert... Jó. Nem fogsz bejönni. Érd meg. Nem kell ez pénz. Hülyes. hülyét paraszt. Помню я смазь.